أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Çıkınca görüyoruz ki ne alemmiş bu. Şimdi buradan da çıkınca göreceğiz ki ne alem varmış bu alem, ne alemmiş. Şimdi biz ana rahmindeki insan gibiyiz yani. Ana rahmindeki insan nasılsa. Şimdi biz de dünya bir ana olmuş, biz de onun içerisindeyiz. Bu dünyadan çıktıktan sonra alemleri görünce hayretten hayrete düşüp de ah, niçin o dünyadayken ben bu güzel hayatı kazanmaya çalışmadım diye vay pişmanların haline. Allah cümlemizin aklı başına girip de bu kısacık alemin içinde şu ahiretin güzel nimetlerine ve Hakk'ın rızasını kazanmaya çalışan kulların arasında bizler de kabul edilsin inşallah. Şimdi bunun için alttaki bu dersimizde bugün ona işaret olarak buyuruyor ki Allah-u Teala bizi yaratmıştır. Yaratılışı. Fakat bizi bir de akılla tezyin etmiş. Bir de akıl vermiş bize. Bu akılla biz insan olmuşuzdur. Yoksa diğer hayvanlardan aramızdaki bir nutuk, bir hayvanı natık diyorlar bize de. Konuşan bir hayvan. Ama konuşan hayvanıyla mesela hangi hayvanı alırsanız yemede, içmede, zevkte, sefada hep müşterekizdir. Ama bunlarda konuşma kabiliyeti yok. Bizde konuşma kabiliyeti var. Konuşup dertlerimizi anlaşıyoruz. Bir cemiyet halimiz var. Şimdi bu aradaki ayrılık farkı Allah-u Teala bize akılla tezyin etmiş, akıl nimeti vermiş. Hayvanda yok bu. Ama yok ama bunda da bir idrak var. Otu koklar böyle. Bu ot kendisine yaramayacak bir otsa yemez onu. O kadar idraki vardır. Tehlikeyi sezer, bu tarafa gitmez. Ama insandaki görüş onda yoktur. Tabii. İnsanın mükerrem bir mahluk, müşerref bir mahluk. Çok güzel. Bu da Cenab-ı Hakk'ın verdiği aklın sayesindedir. Bu akıl bizde olmasa hiçbir şey yaramayız. Bu akıl hakkında çok konuşmalar yapmışlar. Akıl nedir acaba diyerek. Kimisi nefsine atkıdır demiş. Kimisi maddeden mücerret bir varlıktır demiş. Bedene taalluk eder, tasarrufu bedende vardır. Ama bize onların hiçbirisi lazım değil. Lazım olan aklı, akıl nedir yani? Akıl ikal denilen bağlamadan ibaret. Bağdan ibaret. Bir hayvanı kösteklerler, bağlarlar, bir gazaya çakarlar. Bu bağ sebebiyle hayvan bir yere gımıldayamaz. Bu aklın ikali oradan gelme. Yani insanı bağlamış, dininde sebat ediyor, Allah'ın emrinden dışarıya çıkmıyor. Bu hayvan nasıl ki kendisinin ipine kadarsa ondan dışarı çıkamaz. İpinin sahasını dolaşır. İpinin sahasını dolaşır bu hayvan. Ne sebebiyle? O bağ sebebiyle. İkaz sebebiyle. Şimdi Müslüman insanda da bu akıl sebebiyle eğer hududu şer'iyenin dışarısına çıkmıyorsa bunda akıl var. Buna akıllı deriz. Ama şimdi diyeceksin ki hoca efendi bak aya da gidiyor adam. Güzel büyük bir akıl işler bu. Ufak yerlerinin olmaz mı? Ha. Bu akla gider. Akılda iki kısma ayırıyorlar. Aklın hadi, aklın aşi diyorlar. Bir akıl var ki ahirete sezer, Allah'ı sezer, bu alemin dışındaki aleme inancı vardır. Allah. Bir akıl vardır da bu dünyada hayvanlar gibi yiyip içip yaşamasını bilir. İşte dünyaya da gider, nereye giderse gitsin. Ama Allah'ın Celle ve Aleyh'in emrine intisar etmeyen insanın aklı nakıstır. Aklı kamil değildir. Aklı nakıstır. Çünkü hududu şer'iyi muhafaza edemiyor, günahlardan günaha, günahtan günaha, bunu da irtikab ediyor, onu da irtikab ediyor. Bunu işte filanlar yapıyor, biz de yapalım diyor. Canım bir kere aklın var ya, düşün bakalım, Müslüman'a yakışır mı bu hal, yakışmaz mı? Gavur yapıyorsa Müslüman'ın da yapması lazım mı? Gavur yapar. Ama Müslüman da onu yapsın mı? Hayır. Bunu sezemezse o akıl değildir demek. Onun için, لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ الْعَقْلَ Aklı yarattı Cenab-ı Hak. قَالَ لَهُ اَقْلِ Ona dedi ki gel. Hemen ikbal etti. Sonra dedi ki et. Hadi git. Peki. Gitti. Sonra dedi ki okut. emri imtisal. Takadir derhal oturdu. Sümme kale, intık. Söyle. Fena taka, konuştu. Sümme kale, ısmut, sus dedi. Tasamet, sustu. Yani emre imtisal ediyor. Allah Celle ve Ala ne dediyse bunu yapmakla mükellef. Şimdi akıl demek Allah-u Teala'nın emrine imtisal eden kimsenin aklı akıldır. Allah-u Teala'nın emrinden dışarıya çıkmış olan insanların aklı bir fındık kabını doldurmaz. Şimdi çok acayip şey, bugün yetişen nesil bir parça okuyor. Okumasıyla beraber kendisini İmam-ı Azam gibi kocaman bir derya görüyor. Bu mezhepler ne olacak diyor, bunları toplayalım da bir tane yapalım diyor. İyi ama senin aklından o mezhep sahiplerinin aklını ölçelim bakalım. Senin her gün günaha giren aklından, bu günahtan böyle zehirden kaçar gibi kaçan bir zatın aklı bir olur mu hiç acaba canım? Bu kadarcık idrakin de mi yok? Sen bütün gün günahların içine dalmaktasın. Günahtan kendini bir kurtarışın imkanı da yok. Bununla beraber kalkıyorsun da bu büyük kimselerin lokmasını yutkan çalışıyor. Allah affetsin kusurlarını. Şimdi bu emre, bu akıl otur dedi oturdu, kalk dedi kalktı, gel dedi geldi, git dedi gitti. Yani burada anlatıyor ki bize akıl Allah-u Teala'nın emrine imtisal eden insanın aklı akıldır. Bu Allah-u Teala'nın emrine imtisal de peygamberin emri de dahildir yani. Çünkü la ilahe illallah deyince olmuyor. Muhammedur Resulullah ile tamam oluyor iman. Öyleyse Allah'ın emrine ve peygamberin de sünnetine imtisal neticesinde akıl akıl olur. Yoksa sen dünyayı bil, para etmez. Dünyayı dolaş, para etmez. Ya iş Allah-u Teala'nın emrine imtisalde. İmtisalde. Bunun altında tabii peygamberin de emrine imtisal. İkisi birdir yani. Allah'ın emrine dediğimiz vakitte peygamberin emri de onun içinde dahildir. Sümme kar. Cenab-ı Hak ve Celle ve Aleyh bin Ulu. Mâ halaktu halkan ahabbe ileyye mink ve la ekrem. Senden daha güzel, ekrem ve bana sevgili bir mahluk yarattın. Ve bike ühmet ve bike muta. Seninle bana hamdolunur. Bu akıl sayesinde. Bu akıl sayesinde benim emirlerime itaat edin. İtaat, bu akıl ne nispetteyse o insanda, bu insan o nispette Allah'a mutludur. Aklı nispetinde Allah'a mutludur. Allah'tan uzaklaştığı nispette de aklı zayıflık yoktur. Ve bike ahı ve bike uğdi ve iyyâke zu'atib ve leke sevâb ve aleyke fikâb. Ceza da bunun üzerine mutludur. Ama ekremtüke bir şeyin efdale mines sabr. Şimdi aklı verdi, aklın yanına bir de sabır verdi. Akılla beraber sabırla olunca bundan daha güzel bir şey olur. Titiz, acur insanların aklı ne kadar çok da olsa sabırları olmadıkları için akılları yine zayıf olur. Benim. Allah kusurlarımızı affetsin. Vermiş olduğu güzel aklını güzelce bu dünyada kullanıp bunun bu dünyanın dışında olan ahiret nimetlerine kavuşma kabiliyet ve iktidarını Cenab-ı Hak cümlemize ihsan buyurur. Bu dünya tabii perdeli bir dünya. İşte ancak muhitimizi görebiliyoruz. Fakat bu dünyadan çıktıktan sonra vücudu olmayan bir aleme rast geleceğiz. Vücudu olmayan bir aleme rast geleceğiz. Onun adını cennet diyorlar. Çeşit nimetleriyle de biz burada ikram olacağız. Bu nimetlerin en güzeli de Cenab-ı Hakk'ın cemaliyle müşerref olmak nimetlerin en üstüne olacak. Lemme ehbetallahu Adem'e minel cennet. Adem Aleyhisselam Cenab-ı Hak yarattı. Cennetine koydu. Cennetine koyduktan sonra cennetten de bir hikmetin taktığı bu dünyaya indirdi. Allemehu san'ate küllü şey. Bugün insan diyor ki işte bak neler yapıyor. Senin yaptıklarının hepsi baban Adem Aleyhisselam'ın hünerlerinden bir hüner. Kendinin bir şeysi yok. Yani bugün uçuyorsun. Ay'a gidiyorsun, yıldıza gidiyorsun, nereye gidersen git. Baban olan Hazreti Adem, babamız olan Hazreti Adem peygamberimizin yaptıkları bildiği hünerlerden bir ilme vakıf olmuşuz. Bütün ilmi Hazreti Allah'ın Celle ve Ala Adem Aleyhisselam'a ikram etmiş. Fakat bugün tedrici insanda zuhur etmektedir. Lisan Adem Aleyhisselam'dan gelmedir. Bütün lisanlarla tekellümü Adem Aleyhisselam yapmış. Her evladına ayrı bir dille konuşur. Allemehu san'ate kulli şeyin ve zevvedehu min simaril cennet. Aynı zamanda da cennet meyvelerinden onu meyvelandırmıştır. Fesimârukum hâfihi min simaril cennet. Bugün elimizde olan bu meyveler cennet meyvelerinden bir meyvedir. Ama gayre enne semeratikum tetegayyar. Bizim meyveler zamanın geçince bozulur. Ve semerul cennet la yetegayyar. Cennetin meyvesine bir şey olmaz. Buzdolabı istemez. Kendiliğinden haphazır, taptaze, yerinde duruyor hep. Dalından koparırsın, kopardığın vakit dalında aynısı mevcut yani. Yani saymakla bitmeyen nimetler hazır o evde, cennet evinde. Bu eve özenerek burada hazırlanmak lazım. Burada o eve özenerek hazırlanmadan orasını adama vermezler. Burada kabiliyet ve istidat neticesinde Cenab-ı Hakk'ın affına mazhar olarak da orasını lütfederse ne mutlu bize. Lemma eslebe Ömer. Malum ya, İslamiyet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 10 sene Mekke-i Mükerreme'de bırakın şu gavurluğu, gelin İslam'a diye davette bulundu. Dostlarından, ahbaplarından, tanıdıklarından aleni, gizli İslam'a davet etti durdu da Hazreti Ömer 40. olarak da Müslüman oldu. 10 senede 36 tane Müslüman olmuş. 40. senede Hazreti Ömer'le beraber 40'a tamam olmuşlar. Bir kısmı da bunların kadınlarıydı ve zuafalardan ibaretti. Lemma esleme Ömer, işte o hikayesi uzun. Hazreti Ömer'e Cenab-ı Hak İslamiyet'i nasip etti. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duasının tesiridir. Cenab-ı Peygamber dua ediyor ki, ya Rabbi, İslam'ı ya Ömer'le ya kimseyle sen şey yap, teyit eyle, kuvvetlendir. Derken nasıl Hazreti Ömer'eymiş. Hazreti Ömer'e nasip oldu. Kız kardeşinin meselesi dolayısıyla geliyor Hazreti Ömer. Eshab-ı kiramda bir evde oturuyorlarmış. Demişler ki Ömer geliyor. Bir zararı dokunacak mı acaba? Karşısına çıkalım mı kılıçlarımızla? Ömer bu yaman. Yok demişler de. Kendisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem karşısına çıkmış. Bir kucaklamış onu. Kucaklayınca demiş ya Resulallah ben İslam'a geldim. Bana terken et imanı. Orada iman demiş şerif oluyor. Ondan sonra diyor ki artık saklanmamıza da böyle gizli şey yapmamıza da imkan yok. Hadi buyurun gidelim harem-i şerifte beraberce namazlarımızı kılalım filan diyerekten şecaatlı bir insan böylece İslam'ı teşkil etti. Ve bunun İslamiyetiyle etani Cibril, Cebrail aleyhisselam geldi bana. Fekal kadis tebşere ehl-i sema bi İslami Ömer. Ömer'in İslamiyetiyle ehl-i sema bile sevinç içerisindeler ya Resulallah. Çünkü İslamiyet onunla kuvvet olacak, tehdit olunacak. Çok cesur bir adammış. Tırnağının, tırnak kadar derler bir necis bulaşırsa insan üzerine. Onu kurtaranın abdest sayı olmaz. Tırnağı Hazreti Ömer'in tırnağı bizim avucumuz kadarmış. Onun için avuç el ayası kadar demişler. Kabzasının, kılıncının kabzasını bugün pehlivanlarımız da kaldıramıyor. Öyle bir adam. Allah şefaatlerine nail etsin. Lemma kana leylete usriye bi merartu bil meleil a'la ve cibril kel hintil bali min haşyetillahi azze ve cel. Çok dikkat edin. Cebrail bir melektir. İnsandan evvel Cenab-ı Hakk'ın yarattığı meleklerden bir melektir. Meleklerin reisleri ve başları peygamberlerden elçidir. Çok uzun zaman Cenab-ı Hakk'a ibadet, taatla ömrünü geçirmiş bir zattır, bir varlıktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Kur'an azimşanı getiren, tebliğ eden, vahyeden bir zattır. Budur. Miraç gezisi leyletmiş değil mi? Miraç gezisi. Ben Meleğil Ala'ya uğradım diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Baktım ki o Cibril bir palaya bürünmüş, bir halde gördüm. Neden? Min haşyetillah. Allah korkusundan. O kadar bir tevazu hali var, bürünmüş bir hal var ki, yani sanki o Cibril değilmiş. Halbuki Cibril'deki kuvvet o kadar muazzam ki, kanatlarını açtığı vakitte göğü dolduruyor, güneş kesiyor. Bütün şark ile garp arası kanatlarının altında kalıyor. Böyle bir kuvvetin sahibi ama Allah-u Teala'nın korkusundan bir hırkaya bürünmüş, öyle pala diye şey yapıyorlar ki hırka diye veriyoruz. Bunun içerisinde böyle titriyor adeta. Biz çok zayıfız. Bunların bu kadar uzun ömürleriyle beraber bu korkuları bizim çok kısa bir ömrümüzün içerisinde birçok da günahlarımız var. Bunlarda günah da yok. Masumdurlar. Günahlar da yok. يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Allah'ın emrini icat ederler. İfadeler. Katiyen günah bilmezler. لَا يَعْسُونَ اللّٰهُ مَا أَمَرُونَ Hiç isyanları yoktur. İsyanları, kusurları olmadığı halde bu kadar korku ve şiddet içerisindedirler. Her an için. Çünkü bunlar çok tecrübeler görmüşler. İşte o tecrübelerden birisi de şeytan aleyhillâne'nin hocalık devrinden şeytanlık devrine düşüşü var. İnsanların akıbeti de meçhuldür. Bu meçhuliyetinden dolayı insan kendisine güvenecek hiçbir durumu yokken bizim yanımıza sokulmanın imkanı yok. Başımız ta göklerde. لَمَوْكِفُنْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ لَمَوْكِفُنْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Cihadın tabii muhtelif mertebeleri var. Bir düşman karşısında dövüşen asker var. Bir de gerilerde onlara yardımcı olan askerler var. Daha geriden paralarıyla evlerinde oturup yardım edenler de var. Allah için bir hudutta bekleyen bir adam. Nasıl olur? Ama düşman karşısında değil. Geri mıntıkada. Geride. La yusellü fihi seyfün. Ki bulunduğu yerde kılıçlar dövüşmüyor. Kılıçlar dövüşmüyor. Ve la yut'anü fihi birun. Süngüler de oynamıyor. Rahat bir yer. Ve la yurma fiha bisemin. Oklar da atılmıyor. Geri bir mıntıka. Ama burada Allah için bir bekçilik yapıyor o adam. Fize billah. Gerek ilmiyle, gerek servetiyle, gerek cesediyle, vücuduyla yapıyor. Bunun bu hali efdalü min ibadet sittiğine sene. 60 senelik ibadetten nafile ibadetler ama yanlış anladım. 60 sene yapılacağı nafile ibadetten efdaldir demiş. Çünkü bu fî sebillah mücahede olmazsa İslam kökünden gitmiştir. O anda gider. Ancak İslamiyet'in ayakta duruşu mücahede-i fî sebillah ile kaymış. Mücahide-i fî sebilillah için eski Müslüman canının şehadetini minnet bilirdi. Şehit olsan diye can atardı yani böyle. Bu kadar şehadet bunların önünde kıymetliymiş. Onun için saltanatların çok çeşidi var. Hangi saltanat en gözünde büyüyen hangi saltanat olursa olsun şehadetin yanında bir şey vardır. Hiçbir rakı, hakkı haiz değildir yani. Sıfırdır. Ne olursan ol. Şehadet mertebesiyle hiçbir mertebe ölçülemez yani. Şehadet mertebesiyle ölçülecek bir mertebe yoktur. Bunun için eski Müslüman bunu cana minnet bilirdi de dünyanın fethine topu yoktu, tüfengi yoktu, bir şeysi yoktu. Parası pulu da yoktu, hiçbir şeysi yoktu ama dünyaya ferman okudu. Şakir'le garb arasında İslam'ı yaydı gitti. Ne sayesinde? Mevkuf fî sebilillah. Bu şehadet mertebesine girişebilmek gayesi içlerinde böyle yanıyor idi. Onun için düşmanın karşısında 3 topu 5 topu görüp de kaçmaz. Müslümanın şeysi mi hiç? Şiarı orada ölmek onun için büyük devlet. Katiyen kaçmak denilen şeyi bilmez. Onun için harpten kaçmak günahların affolunmayan en büyük günahlardan birisidir. Düşman karşısında dövüş halinde kaçış en büyük günah. Bunu Müslüman bilir. Onun için şehadet de en büyük mertebe. Bu dünyada yaşayıp da ne olacak uzun mertebe? Ne kadar yaşarsan yaşa. Elbette bugün bir gün Ezrail gelip seni alacak. Müddet gelmeyince zaten ölüm denilen şey olmaz. Müddet gelmeyince ölüm denilen şey olmaz. Bunu iyi bilmek lazım. Bunu eski Müslüman çok iyi bilirdi. Ecelim gelmediyse katiyen ölmem. Ataşın içerisine de gizem ölmem. Ölmeyeceğini bildiği için atılır. Atılınca da düşman elbette korka kaçardı. Ama bugün hayır bir top gelirse, bir kurşun gelirse ölürsem diye korkan adamın cihadı elbette cihattan sayılmaz bile. Bakın hem de öyle 60 senelik sevap ki. La yusallahu fiha tarfata aynin. Melek gibi hiç günah işlememiş. Hiç günahı yok. Hiç günahsız. 60 senelik ibadet edebilmek şerefine nail olmak beşerin haddi değil. Peygamberler müstesna. Onun için insan var kuvvetiyle bu cihadın içine girmeye çalışmalı. Tabii yaşlar ilerler, bizim gibi adama sürükletip götürmez de harbi. İşimiz yok burada, iş yapamayız. Ama bu cihattan geri kalmak olur mu? Ben de ne yaparım? Beni orada dövüşmeye gücüm yetmiyorsa, buraya dövüşen insanların ailesine bakmak, çoluğuna, çocuğuna bakmak, ihtiyaçlarını gidermek, para, ekmek, yemek yardımlarını elinden gelerek yapmaya çalışmak da, bu da onlarla beraber olur. Cenab-ı Hakk'ın bu ümmete olan ihsanlarından birisi de لَنْ يَجْمِعَ اللّٰهُ عَلَى هَذِهِ الْاُمَّةِ سَيْفَيْنِ سَيْفَ مِنْهَا وَسَيْفَ مِنْ عَدُوِهَا. Cenab-ı Hakk'ın lütfu çok bize elhamdülillah. Bunun için iç fitneleri olur da insanlar birbirlerine dövüşme halinde, kavga gürültü halinde, bir de dışarıdan düşmanın tecavüzü olmaz. Düşmanın tecavüz halinde içeriden bir fitnenin kopup da birbirleriyle boğuşması yine olmaz. İkisini bir arada, ikisini bir arada Cenab-ı Hak cem ettirmiyor. لَنْ يَجْمِعَ اللّٰهُ عَلَى هَذِهِ الْاُمَّةِ سَيْفَيْنِ. İki kılınç. Birisi iç dövüşü, birisi de dıştaki düşmanla karşı dövüş. Bu ikisi birden olmaz. Ve şimdiye kadar da görülmemiştir. لَنْ يَهْلِكَ النَّاسُ hatta ya'zuru ev ya'ziru min enfusihim. Şimdi bakın, bu çok kısacık bir hadis ama çok geniş manaları vardır. Bu ya'zuru'yu ya'ziru diye de okumuş olmuş olanlar var. Hangisinde olsa ikisi de aynı şeyde geliyor. Hatta yertekibu umuren kabihaten ve yukimu azra min enfusihim. Günahları işliyorlar, kabih fena şeyleri işliyorlar. Sonra diyorlar ki ne yapalım, mecbur olduk. Mecbur olduk. Şu özürden, bu özürden yaptık işte. Şunlara aldandık, bunlara aldandık. Bu özürler dolayısıyla, kendilerinden bildik de bu özürler dolayısıyla, bu özürleri indi ilahiyede makbul olmaz. Gayr-ı nafi diyor. Bu özürler ne yapacağız? Ve hatta yeksuru mine zünub, günahları artar böyle, yığılır, yığılır, yığılır. Fela levn aleyh, fi ihlakim diyor. Özürlerinden dolayı ihlaklarında galiba bunların bir şey var. Bir kesret zünubi. Bu zünubların çoğalması yani günah adamı gavur etmez, gavurluğa da olur. Sürükler yani. Günah. Mesela bir günahı işledin. Gavur oldun. Bizim mezhepte gavur oldun denmez. Ama seni bu günah karartacak gün günü. Seni sürükleye sürükleye küfrün içerisine götürecek. Hala kendini Müslüman zannedeceksin sen. Halbuki gittin küfrün içine girdin bile. Ama bu günahlar gözlerini perdeledi. Aklın da, şimdi aklın da dünya kısmında basiret denilen şey kapanıyor insanda, göremiyor. İç alemine vukufu olmuyor insanın. Olmayınca kendisini Müslüman zannediyor. Halbuki Müslümandan çoktan çıkmış. Allah muhafaza. Onun için günahtan korkmak kadar güzel bir şey yok. Günah en ufağı. Günah mı? En ufağı. Ne kadar ufak? İşte bu kadar ufak bir günah. Sakın ağır sokulma onun yanına. Bundan kork ve kaç. Çünkü alışa. Ufanı işersin. Ufanı işersin. Şimdi bakmak, gözün bakması. Zararı yok senin işte. Bakarsın ne olacak? Bakarsın. Sonra kendisini de yaparsın. Daha fenasın derken aklın başından da gider. İslam'dan da haberin kalmaz, aklın da kalmaz. Allah muhafaza. Onun için hataların, kusurların hepsinden ufağı büyüğü, büyükten kaçacağız tabiatıyla. Fakat küçüklerinden de kaçmak mecburiyetinde. Allah muhafaza. لَنْ يَنْفَعَ حَذَرٌ مِنَ الْقَدَرِ وَلَاكِنَّ الدُّعَى يَنْفَعُ مِمَّا نَزَى وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ بِالدُّعَى اِبَادَ اللّٰهِ يَا اِبَادَ اللّٰهِ. Onun için dua mecburiyetindeyiz. Çünkü aciziz. Her zaman aczimizi itiraf etmek Müslümanlığın şerefindendir. İnsanın ne bilgisine güvenici olur, ne yaptığı ibadetlere güvenici olur. Ancak Allah-u Teala'ya tedarru'u ve niyaz ile Ya Rab, sen hepsi himayenden beni bırakma, ayırma diyerekten. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dualarını okuyorum Cami-i Sagır'da. Bir 50 sayfa dolu. Yani 150-200'e kadar dualar var. Bu duaları böyle okuyorum. Hep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aman ya Rabbi diyor. Hep Cenab-ı Hak'tan hayırlar istiyor, şerlerden sığınıyor. Bu öyle bize için, talim için. Siz de böyle Cenab-ı Hakk'a tedarru edin. Günahlardan korkun, sakının. Elinizden gelmez. Sığırır Allah'a. Ya Rab sen himayenden bizi bırakma ki biz aciziz, o günahların içine düşüverirsen bizi bırakırsın. Diyerekten böyle Cenab-ı Hakk'a dualar etmek mecburiyetindeyiz daima. Şimdi bak dinle. Len yufliha kavmün vellev emrahüm imrad. İşlerini kadınlara terk eden bir ümmet felah bulmaz. Kavm. Len yufliha kavm vellev emrahüm imrad. Akşam bir laf oldu da bizim arkadaşlarım neyse Evkaf müdürlüğüne tayin olmuş. Dediler ki 500 veya 600 tane hanım var içeride, ne yapacaksın bakalım? 5-600 hanımın içerisine gidiyorsun. Bulunduğun daire 5-600 hanım. Ne yapalım? Şimdi başımıza geldi bu işler. Şimdi 5-600 hanım hep de genç kızlar bunlar. Kimisi evli, kimisi evsiz. Bunun çok zararlarından birisi bunlar evlenmiyorlar. Bir kere nesilden zararlıyız. İkincisi evlenmedikleri gibi böyle memuriyet vazifelerinde alaraktan erkeklerin hakkına tecavüz ediyorlar. Şimdi erkekler onların yerlerini tutsalar sürü dairelerde işsiz erkek de kalmayacak bu sefer. Bu sefer iş bulamayınca hadi Almanya'ya gidiyorlar. Eğer kadınların bir dairede 5-600 masası olursa diğer dairelerdeki mecbunun kim bilir ne yakın tutacak. Bunların yerine yetişen neslin efendileri otursalar elbette kadınların aklı saçı uzun, aklı kısa dedikleri dedelerimizden kalma bir iştir bizim. Onların ne kadar bilgisi olsa da bir erkeğin bilgisiyle ölçülmüş. İşlerinde nadirattan zekalı kadınlar çıkmıştır. Fakat hepsi de değildir yani. Şimdi sen onu bırak da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüne bak. Söz Ahmed ibn Hanbel, Buhari, Tirmizi, Nesebi, Nese'i, An Ebi Bekr. Dört tane ravi. Buhari'si de içinde. İngilizlerin amir şeyleri, kralları kadınmış. Ne cehennemde olursa olsun. Bunun bizden alakası ne? Biz kendimize bakarız. Kendi hareketlerimizi, kendi dinimizin icablarına göre tanzim etmek vazifemizdir. Bak şunu da dedin şimdi. Len yezdâdezzemânü illâ şiddeten. Len yezdâdezzemân illâ şiddeten. Gün be gün şiddet üzerine. Her gün. Neden bu pahalık diyorsun? Canım bizim çocukluk devrimizdeki hayatla bugün işte 60-70 sene geçmiş aradan dağlar kadar fark var arada. Dağlar kadar. Niçin? Her gün şiddet demek. Her gün artık. Dert artıyor, musibet artıyor, bela artıyor, yorgunluk artıyor, her şey ona göre artıyor. Bizim zamanımızda ikindi oldu muydu herkes dükkanını kapar, akşam namazının camisinde evine gelir, evinde çoluğunun çocuğunun başına oturur. Oh tatlı tuzlu güzellikler. Şimdi yatsı oluyor, geçiyor, saat 8 oluyor, 9 oluyor, herkes çarşıda da para kazanmak derdinde. Çünkü meşakkat de o kadar şey, devlet bu kadar para ister, işçi bu kadar para ister, şu burada alt çalışmaktan olmuyor. Neden? Şiddet artıyor. Şiddet arttıkça insan da fazla yükün altına girmek mecburiyetinde kalıyor. Bu fazla yükün altına gelince Allah'a kulluğa da vakit kalmıyor. Eski adam erkeden gelir, evinde oh dinlenir, abdestini alır, namazına gider, güzel güzel vakitlerini kılar. Şimdi dükkanından gelemiyor, işinden gelemiyor. Allah kulluğunu affetsin. Len yezdâde zaman illâ şiddet. Buna itiraz etmişler. Demişler ki Ömer İbn-i Aziz'in zamanı ondan evvelki Haccac-ı Zalim'in devrinden iyiydi. Ne diyeceksin demişler. Diyorlar ki Haccac-ı Zalim'in devrinde Eshab-ı Kiram var idi. Eshab-ı Kiram'ın bulunduğu devir ondan sonra gelen devirden elbette hayırlıdır demişler. Demek ki Ömer İbn-i Abdülaziz'de bir ferahlık olmuşsa da muvakkat bir ferahlıktır ve ondan evvelki Haccac-ı Zalim'in zulm olarak yaptığı işkencelerden, belalardan daha belalı devirdir. Hiç alemiyle. وَلَنْ يَزْدَادَ النَّاسُ اِلَّا شُحَانَ. Bu şiddet mukabilinde, zorluklar mı karşısında, insanlarda da tabiatıyla bir sıkılık belirecek. Elindekini, avcındakini biriktirmek şeysi, havesiyle etrafındaki insanların yardımına koşamayacak. Halbuki İslamiyet taavün, taavün yardım dinidir. Ve taavünü alel birri ve tekva. Allah-u Teala Müslümanları birbirlerine yardımlaşmaya davet ederken bugün Müslümanlar hep bunu yapıyorlardı da bugün Müslümanlar hep paralarını biriktirip pangalara vermek. Pangalardaki mevduat denilen paraların sayısını hatırımdan çıktı ama 70 milyar mı ne diyorlardı? Senin cebinde varmış 10 bin lira götürmüşüm vermişim. Benim cebimde varmış ben vermişim. Toplana topla bu kadar milyar orada mevduat olaraktan saklanıyor. Neden? Bunlardan bir hayır yapsaydın, bunları toplanıp da bir fabrikalara verseydik, bir iş yapsaydık, memleketin sahasındaki insanlar Avrupa'ya gidip de çalışacağına memleket fabrikalarında çalışsalardı olmaz mıydı? Yok. Buradan hazır para gelecek. 100 bin lira verdim, ayda bana işte 5 bin lira, 3 bin lira geliyor. Ama sıkıntısı yok. Ya fabrikayı ver de batarsa fabrika, gider paralar görür diye. İşte bak filana verdik battı, filana verdik battı. Biz de batacağız da olacak. Fabrika, yani şeyde, pangada sağlam duracak da batmayacak mı? Onun günahının batışı, öteki batıştan daha beter. Bu seni cehenneme sokacak. Burada elinden giderse, bir şey ne yapalım? Veren Allah aldı dersin ama öteki de seni cehenneme atacak. Bunu hesaplamıyor. Allah'ın yasak ettiği, يَا اَلَّذِنْ اَمَنُوا لَا تَأْكُلُ الرِّبَا Kur'an-ı Azimüşşan'da ne kadar deniyor? Faiz yemeyin diyerekten. Allah kusurunu affetsin. Çok güzel bir derse geldik. Lan tu'minu. Hatta tuhab. Bunu Müslüm'de de görmüştüm. Geçen gün Müslüm'ün tarif ediyordu da. Müslüm'de de bu hadis daha kısa. Bu daha uzun. Bunun ravileri ayrı, onun kayrı. Siz birbirinizi sevmedikçe iman sahibi olamazsınız. Şimdi bizim şeyler, kardeşler bir olsunlar işte fikir ayrılığı kardeşliğe mani değildir, bir kardeşiz diye feryatlar veriyorlar. Olur mu? La yectemi'an ezzıddan, la yectemi'an bir kaidedir, bozulmaz bu. İki zıt bir arada toplanmaz. Zıddan, la yectemi'an suyla ateşi bir araya getiremediğin gibi ya su ateşi söndürür ya ateş suyu söndürür. İkisi bir arada olmaz bunların. Zıttan la istemiyan olunca seninle ben nasıl kardeş olacağız ya? Senin yolun ayrı, benim yolum ayrı. Sen tutmuşsun başka yolu, ben tutmuşum Allah yolunu. Allah yolunla şeytan yolu bir olur mu? Nasıl kardeş olacağız birbirimizden biz? Allah hepimizi affetsin. Tevfikat sana daha niye sinemaz etsin? Evet hep bir milletiz. Hep bir memlekette büyüdük. Ayrı yaşadık. Yaşamaktayız da ama insanların fikirleri çok değişti. Bu eski günün insanlarını bugün bulmaktan da mahrumuz. Binaenaleyh insanlar sapık fikirlere sapmış oldukları takdirde onlarla kardeşçe geçinmek mümkün olmaz. Ne kadar bağırırlarsa bağırsınlar. Ne kadar bağırırlarsa. Ya aradan bu zıttı kaldırmak lazım. Bu nedir mani olan? Bunu kaldırmak lazım. Bunu kaldıramadıkça hepsi boş laftan ibarettir. Onun için لَنْ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا birbirinizi sevmedikçe bu cemidir. Yalnız benim seni sevmemle kafi olmuyor iş. Hep birbirimizi sevmedikçe sahibi iman olamazsınız. Burada kemal iman matlup olsa gerek. Zaten imanda da senin bu kemaldir. Birbirinizi nasıl seveceksin? Can kardeşin gibi seveceksin. Öz kardeşin gibi seveceksin. Nasıl ashab-ı kiram birbirlerini sevdiler? Malım senin malın dedi. Evim senin evin dedi. Tarlam senin tarlan dedi. İstediğin gibi yaşadı. Hatta burada bir hocamendi bahsediyordu da karımı da istersen hangisini istersen onu da sana vereyim dedi. Bir tabir de var da dedi, bazıları itiraz ettiler öyle şey oldu mu falan diyerekten. O da oldu ama. Hani malından da geçiyor adam. Sana bir ailem 4 tane o zaman çok. Ya daha fazla var kim bilir. İstediğini boşayayım, sana vereyim. Senin ailen olsun. Bu kadar fedakarlık yapmaya kalktı Müslüman. Ağzındaki lokmayı verecek derecede yani. Ama neden o? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etrafındaki toplanış, bunun etrafındaki aşk, şevk, İslam'a olan muhabbetin neticesi oluyor. Birisi Mekke'den gelmiş muacit, birisi Medine'de. Yerli halk. Yerli halk gelen muhacire kolunu açtı, kanadını açtı. Gel kardeşim dedi. İşte oda, işte ev, işte ambar, işte tarla, bahçe. Ne yaparsın dedi. Fakat bu muhacirin kısmı gelen Müslüman bunlara tenezzül ederler. Malın mübarek olsun, hanımın mübarek olsun, işin mübarek olsun. Bize çarşıyı pazarı gösterir, kâfi dediler. Biz çarşıda pazarda alışveriş eder, kendi kadınımızı doyurabiliriz gibi bir büyüklük de gösterdiler orada. Çünkü kardeşlikte de yük olmak diye bir şey yoktur. Kardeşiz ya, bak bana işte. Öyle iş yok. Kardeşlikte yük almak var, yük vermek yok. Yükü alacaksın vardır, gücün yetiyorsa. Fakat başkasına yük olmaz, öyle şey olmaz. Çünkü muhabbete de şeydir, manidir. Bir insana sırnaştığında yanaştın mıydı, bir gün iki gün bakarlar ama sonra derler ki yeter artık. Bu yeter artığı dedirtmemek için kendi elinden gelen fedakarlığı yapacaksın ki iki sevgi birbirleriyle temadi etsin. Temadi etmeyen sevginin de kıymeti yoktur. Bugün sevişmişiz, yarın ayrılmışız. Bu sevgi sevgi sayılmaz. Sevgi kıyamete kadar gidecek. Hatta kıyamet gününde de kendisini gösterecek bir sevgi. İki tane kardeş böyle huzur Rabbül Alim'e geliyorlar. Hesapları görülüyor. Birisinin günahı çok. Atın bunu cehennem diyorlar. Ötekinin sevabı ol. Atın bunu da cennete diyorlar. Götürün cennete. Cennete gidecek olan diyor ki ben gitmem cennete. Ben cennete gitmem yarabbim. Ya bu benim kardeşlerimi de affedersin. Ya beni onun yanına yollarsın cehenneme beraber gideriz. Ya onu da bırakırsın ben beraber cennete gideriz diyor. Kardeşlik burada olduğu gibi orada da olacak yani. Ama samimi kardeşlik olacak burada. Sen kendine gözünü alabiliyor musun? Onunla beraber cehennemde yanma. Ya beni de at yarabbim cehenneme onunla beraber yanayım. Ya onu da affet beraber gidelim cennete. Cennete bak diyor sen benden daha mı erhamsın? Hadi ikinizi bilen cennete. Kardeş öyle olur. Yoksa bugün sevişmişiz. Parası varsa severler bugün insanı. Gençliği varsa severler. Mevkii varsa severler. Mevkiden düşünce, paradan da mahrum olunca, gençlik değerden gidince köpekleri maskara olur derler ya kurtlar. Allah muhafaza. Len tu'minu hatta tehabbu evvela edullukum. Bak şimdi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evvela edullukum. Ala ma tehabbu na'zi. Sevmenize vesile olacak şeye size delaleti değil mi? Ki siz bunun sebebiyle birbirinizi seversiniz. Bize birisi para verirse ya menfaatımıza yarayan bir şeyi ikram ederse dese ki sana şu evi bağışladım ben. 10 katlı bir apartman. Senin olsun bağışladım. Bu adama biz nasıl medyunu şükran oluruz? Ama Allah-u Teala'nın bize verdikleri nimetin karşısında bu apartman kaç para eder? Bir sakalın kılına değmez. Bir kıl kadar yerinden insan bir ağrı çıkıyor, bir çıban çıkıyor, bir şey oluyor. Feryadı figanlar, ameliyatlar bilmem neler, kıyametler kopuyor. Ne o yahu? Allah'a seviye. Dün kardeşin gözüne biraz şey gelmiş. Perde gelmiş. Şaşırmış kardeşim. Hastane bırakmamış, dolaşmadık. Hangi doktoru daha mahir bu hususta diyerekten. Bak insan nasıl bir şey aranıyor. Gözüm için ben mahir olacağım mı? Hangi doktor mahir diyor acaba bu işte? Bütün doktorları dolaşmış. Sen dininde hangisi bunun doğrucu diye hiç aradığı var mı? Dünyada arıyoruz da din hususuna gelince lakayt. Şimdi delaletteyim ki sevişesiniz, paralarla sevişmek şimdi o adam bize apartmanı ısmarladı ama bağışladı ama öldü gitti. Onun sevgisi de gider onunla beraber. İşte biraz varlık zıvanında iltifat ederiz, arkası gelmez. Fakat Cenab-ı Peygamberimize bir tavsiyesi var. Nedir? Efsüsselam beynek. Şimdi bu da gitti mi elden? Bu da gitti mi elden? Gitti. Sabah şerifler hayırlısın. Gün aydın, akşam aydın, aydın tuttu yerini. Efsüsselamü beyneküm. Peygamberin talimi. Kur'an'da da fahayyû diyerekten Cenab-ı Allah Celle ve Ala selamı bize emrediyor. karşındaki selam aleyküm değil mi? Ve aleyküm selam demekle beraber ve rahmetullahi ve berekatü ilah etmek de onun tahiyyenin en güzeli oluyor. Onun için efşü selamı beynüküm. Siz aranızda birbirlerinize karşı içten gelen bir aşk ile selamu aleyküm kardeşim de. Ama selamı da lafta bırakma. Selam yalnız laftan ibaret değildir. Esselamu aleyküm laftır. Sözdür, ağzından çıkıyor ama manası geniştir. Selam Allah-u Teala'nın ismidir. Esma-i Hüsna'dandır. Huvallahu lezî la ilahe illâ hu âlimul gaybi ve şehâde ve rahmanurrahim. Huvallahu lezî la ilahe illâ hu ve hâlikul bâriul sabir. El melikul kuddûsüs kuddûsüs selam. Altıncı esma oluyor. Allah-u Teala'nın isimlerinden Kur'an'da zikrettiği altıncı ismi ki selamette olmak istersen Allah-u Teala selam Allah-u Teala'ya mahsustur. Bu bütün arızalardan uzaktır. Bütün noksanlıklardan noksandır. Noksanlıklardan arızdır Cenab-ı Hak. Bunu hiçbir noksan izaf etmez. Onun için Sübhanallah. Ben o Allah'a tesbih ederim ki bütün noksan sıfatlardan münezzeh. Ölüm gelmez. Haline hiçbir tegayyür gelmez. Evveli belli değil, evveli yok, ahiri de yoktur. Daimi bir varlıktır. Sonra yerin, göğün, bütün mevcudatın halikidir. Mevcudatın içerisinde neler yaratılmışsa, mikrobundan tut, bilmediğimiz daha neler varsa, hepsinin haliki Allah'tır. Şimdi biz bugün mikrop diyerekten ödümüz kopuyor. Ufacık can, gözümüzün göremediği bir canlı ispat ediyorlar karşımızda. Bu canlı bizim canımızı okuyor diyorlar. Canım benim gözümün göremediği bir canının koca benim kuvvetime karşı gelebilmesi mantıkımın dışında oluyor benim. Ben ona bir yumruk vursam ezerim. Nasıl oluyor da o canının hakkından gelemiyorum ben? Kudretullah'ın hakkından gel bakalım işte. Allah Teala kudretini sana gösteriyor. Sana bir mahluk musallat ettim. Adı mikrop. Ufacık bir şey. Gel hakkından bakalım diyor. Hadi doktor doktor doktor doktor ilaç ilaç ilaç ilaç. Biri gelirken biri çıkar berbat işte. Onun için esselam bütün afatlardan, bütün nekaisten, bütün eksikliklerden münezzeh olmak Allah-u Teala'ya mahsustur. Binaenaleyh sen de noksan sıfatlardan, afatlardan, efendim eksikliklerden beri ol kardeşim. Sana Allah noksanlık vermesin, afet vermesin, bela vermesin, mihnet meşakkat vermesin, dert bela vermesin, sağ salim afiyet üzerine yaşayasın. Ömrün olduğu içerisinde diyerekten kardeşine böyle bir dua yapıyorsun ve bu duanın arkasını da onu da gözetliyorsun. Yüzün de onda ama. Bakın muhtaçsa elini uzatacaksın, ona ekmek vereceksin. Yiyemiyorsa ağzına koyacaksın, suyunu içireceksin. Çıplaksa giydireceksin. Esselamu aleyküm deyip de bir çıplağın yanından geçmez, ona hakarettir. Çıplağı gördüğün vakitte onun üzerine bir esbab koyabileceksen koyamıyorsan bir koyuna diyeceksin, kardeş şurada bir çıplak gördüm ben. Onun esbabı falan da yok, havada soğuk. Ne olur bir kapatacağız da sen ver ona falan diye. Aradaki delaletçilik de yine faydadan hali değildir. Yapabiliyorsan kendin yap. Çıplak cahil kalıyor. Köprü altında çocukların hesabı yok diyorlar. Geceleri köprü altında yatıyor diyorlar. Biz nasıl insanız ki köprü altında çocuk yatırıyoruz? Biz öldük mü ki? Onları niçin biz besleyemiyoruz? Niçin mektepleri verip okutamıyoruz? Niçin onların terbiyeleriyle meşgul olup da cemiyete yarar bir insan olarak yetiştirmiyoruz da mazarratlı bir şey olarak da köprü altında yaşayan çocuk ne olacak? Hırsız olacak en nihayet. Ya katil olacak. Başka bir şey olmaz ki. Ama bu kabahat seninle benim. Niçin? Selamdan haberimiz yok. Sen uçuyacak dersin ki selamun aleyküm yavrum. Aleyküm selam amcacığım. Ama bak ben burada yatıyorum amca bu kış gününde köprünün altında soğuk. Çeşme kıyılarında filan çırılçıplak bir vaziyette. Sen nasıl Müslümansın da beni görmüyorsun burada? Senin beni barındıracak bir odan mı yok? Niçin toplanıp da bir odacık yapmıyorsunuz da oraya fakirleri koyasınız da burada o fakirler? Bizim yetim dulhanelerimiz var ama dulhaneye herkesi koyuyorlar mı ya? Dulhaneye hadi götürdük o çocukları da sok bakalım bir yere. Sokamıyoruz ki. Niçin? Dar! Nispet dahilinde genişlemek lazım. Bu genişlik nispetinde yardım kollarının işte lemevkufun fi sebilillah. Bu da Allah yolunda bir mevkuftir ki paraları vereceğiz. Böyle büyük binalar yapılacak. İçine aşçı konacak. Erzaklar konacak. Bu fakir çocuklar orada yiyecekler, içecekler. Bunları mektebe göndereceğiz, okutacağız. tahsillerini yaptıracağız. Yüksek tahsil sahibi olacak, maaş alacak devletten. Mürekkep bir hayata kavuşacak, evlenecek, barklanacak, millete de çoluk çocuğu artacak. Bu selamın verdiği manalardır. Yoksa selamü aleyküm kafi değil. Selamın verdiği manalar cemiyetin ihtiyaçlarına karşı gelebilmek. Bu yetim çocuklar ki köprü altında duruyorlar başka. Bir de bizim kendi çocuklarımız var ki bu kendi çocuklarımızın da hakkından gelemiyoruz. İslam'dan ari, İslam'dan uzak, din bilgilerinden uzak. Bunların da yetişmelerine hiç alakadar olamıyoruz. Hemen sabahleyin kalkıp gidiyor dükkanına, işiyle meşgul, çocuğuyla alakadar değil. Bu çocuğuyla alakadar olamamak kadar acı da bir şey yok. Çünkü evvelki zamanda, İslam'dan evvelki zamanda, bahusus kız çocuklarını, gerek kaynatı olmak çirkin bir adetmiş o zaman, kızını bak götürdü de filanı verdi diye, bir şeylik geliyormuş, abes, ayıp geliyormuş sanırım. Onun için kız çocuklarının yaşamalarına imkan vermişlermiş. Ve bir de maişat kısa, bunun yiyeceğini de fazla görüyor. Oğlan çocuğu kazanacak, ekmek getirecek. Kız çocuğu evde duruyor, ekmek yiyor. Bunun yediği ekmeğe göz dikiyor baba. Bunu öldürelim de gitsin bir an evvel, ben de kaynatı olmaktan kurtulayım. Götürüyor evladını, diri diri gömüyormuş. İslamiyet'ten evvelki devirde. Sure-i Şems'te, Sure-i Fatır'da bunlar apaçık belli ediliyor. Sorulacak tabii onlardan. Şimdi bu baba öldürdü o çocuğunu, kendisi katil oldu başka. Fakat çocuk masumdur, cennete gider. O zamanki imanı varsa. Ama bugün anası var, babası var, ekmek yemek de çok bu. Müreffeh bir hayat da var. Bu müreffeh bir hayatın içerisinde evlat cehennemlik tarafını seçmiş, oraya gidiyor. Baba da hiç ilgili olmuyor ki ne yapayım, büyüdü artık, hangi yola giderse gitsin diyor. Senin gözünün önünde evladını cennet, cehenneme atarken sen cennete nasıl gideceksin ey baba? Sen cennette nasıl yaşayacaksın yani? Hadi gittin cennete. Fakat senin oğlunu atmışlar cehenneme. Yanıyor orada, kıvranıyor. O ahirette bambaşka bir alem. Cennetteki insan cehennemdeki insanı görecek yani. Cehennemdeki de cennettekini görecek. Arada perde yok. O ahiret alemi bambaşka bir alem. Bu ona yalvaracak, o ona konuşacak. Böyle bir şey bir yer. İnanli evladını bugün eliyle cehenneme atar şekilde imansız olarak yetiştirmek, kızını diri diri öldürmekten daha beter. Evladını diri diri öldürüyormuş ya, bundan daha beterdir evladının küfrüne rıza vermek. Çünkü küfre rıza, bu da küfrü icap eder diyorlar. Günaha rıza, günahı icap eder diyorlar. Akaid. Birisi şarap içiyor, sen de iç diye para veriyorsun, la içiyorsun. Sen de onların müşterisin. Bunun aldığı günahı aynını sana verirler, belki daha fazlasıyla. Onun için Cenab-ı Peygamber efşü selam beynüküm. Beyinlerinizde selamı ifşa ediniz. Ankara'ya gittik. Bir arkadaşımız var, bir camide vaaz ediyor. Gidelim orada ziyaret edelim dedik. Kendisi yüksek mühendis fakat bilgisi çok. Arapça güzel bilir. Hadis çok bilir, Kur'an bilir, ezber hafızdır. Vaaz ediyor. Kaçıncı vaazıymış bilemem. Fakat epey bir zamandan beri bu selam üzerine vaaz ediyormuş. Bugün yine selamdan bahsetti. Esselamu ala Musa ve Harun, Esselamu ala İsa, Esselamu ala Musa. Bunların izahını yapıyordu. Selam Allah'tan gelir. Allah'tan gelen selamı sen de aranda ifşa et. Günaydın de yine. Günaydın değil mi? Esselamu aleyküm evvela de. Allah'ın selamını ver. Sevap al. Bir selama 30 tane, 10, 20, 30 saat veriyorlar. Demiş. Bir de böyle şefkat kanatlarını açarsın. Kanat deyince kapının kanadını anlama. Pencerenin kanadını anlama. Kanatlar çok şefkat kanadıdır. Annenin şefkat kanadı altında. Annenin şefkat kanadı işte etrafındakilerine acıma hislerinin insanda uyanması. Bu hislerin uyanması imana bağlı. Yukarıda bir hadis geçti. İlla şiddeten, illa şuhan. Şiddet arttıkça sıkılık da artacak. İmansızlar için ama. İmanlılarda şiddet hiç gelir. Şiddete imanlı hiç üzülmez şiddete. Çünkü imanlı Allah-u Teala'nın takdirine razıdır. Ne gelirse hep Allah'tandır. Hiç üzülmez. İnsana bir kuru ekmek kafidir. Katık istemez insan. Kuru ekmeği buldu muydu? Bu fakir değildir. Fakir kuru ekmeği bulamayanıdır. Hatta derler ki borcu olan insanın kuru ekmek yemesinden başka şey yersen, katık yersen caiz değildir demişler. Madem ki borcun var, zeytinyağı koyup banamazsın. Tuz ekmek yiyin işte. Zaten yemeğin ekmeğin içinde tuz da var, kafi. Kuru ekmek insana kafi gelir. Fakat insan bugün o kadar haris olmuş ki istiyor üç öğün her şey mükemmel olsun, yiyeyim içeyim. Halbuki biz Müslümanların hatta Türk kavminin anne olarak yakın zamana kadar iki öğün yemeği varmış. Bir sabah girmiş, bir de akşam girmiş. Bir de devir gelmiş, Avrupa adeti anneannesi içimize girmiş. Ha öğlen yemeği de iyi oluyormuş diyerekten. Bir de öğlen yemeği ortaya koymuşlar. Şimdi kısa günler. Sabahleyin yiyorsun 8'de. 8'de yediğin yemek 12'de öğlen olur 4 saat. Akşam 4'te 5'te akşam oluyor. 4 saat sonra bir yemek daha. Halbuki 4 saatte yemek erimez insanın içerisinde. İnsanın midesinde biraz istirahat etmek mecburiyeti var. Dinlensin mi miden? Diğer aletleri de dinlensin. Buna meydan kalmadan hemen arka arkaya tıkıştırıyoruz. Sonra hastalıklar başlıyor. Hadi ondan sonra doktor kapı kapı dolaşıyoruz. İbrahim Hakkı Hazretleri Erzurumlu. Kitabında çok güzel şeyler söylüyor. Az iç az uyu. Çok bunun içerisinde geniş tafsilatlar vermiş. Yalnız buğday ekmeğini yiyen adam katiyen hasta olmaz diyor. E biz kaç çeşit yemek yiyoruz. Bunun kimisi az şeyle verir. Kimisi daha çok zaman ister. Daha kimisi mesela et gibi daha ağır yemekler, yağ gibi yemekler daha ağır erir. Vücudu yorar. Vücudu yormasıyla beraber az zamanda insan ihtiyarlık devresine giriverir mesela. Halbuki onun dediği gibi sırf buğday ekmeğini yemiş olsak hiçbir şey olmaz. Hiçbir hastalık da gelmez vücuda. İbrahim Hakkı boşa söylememiştir lafı. Ama biz bugün sabahleyin işte reçeli olacak, yağı olacak, kaymağı olacak, balı olacak. Bundan güzel biliyoruz. 24 saat bize yeter. Fakat öğlen olmadan yine etli yağlı arkasına yetiştiriyoruz. Yine akından gelinmez bir alem. Ama onun için efşü selamı beyneküm şiddetli devirler gelir. Gelir ama ehli iman hepsini imanıyla karşılar. İman hepsine karşı durur. Hiç korkmaz. Gök yağmurlar kesilmiş. Katıyan yağmur gelmiyor. Yerden hiçbir şey bitmiyor. Bitmesin vardır. Allah bana kafi der. Allah benim rızkımı verecektir der. Yine Allah onun rızkını verir. Çünkü yerin altında yaşayan nice mahluklar vardır ki hepsi merzuk oluyor. Hepsinin rızkını Allah veriyor. Geçen bir mermer getirmişler bize. Mermer nasılsa kırılmış. Kırıldığı yerden bir kurt çıktı. Şöyle şu kadar olmuş kurt. Mermerin içerisinde. Mermeri yiye büyümüş. Kocaman bir kurt olmuş. Mermer kırıldı ne hikmetse. Buradan kurtçak çıktı dışarıya. Çok görülen tecrübeler içerisinde mevcuttur bunlar. Ağaçların içerisindeki zelik öyle yetişirler. Havayı nereden alır? Suyu nereden alır? Nasıl yaşar? Allah bilir artık. Ama yaşatan Allah yaşatıyor. Binaenle senin yaşamak, mukadder ise senin için yaşamak. Sana Cenab-ı Hak nereden rızkı verecekse verecek. Seni yaşatır. Onun için hiç üzülmez. Hiç keder çekmez. Gam çekmez. Allah'a teslim olmuş. Allah'ın var der yeter. Onun için sen asıl korkan imansızlardır. Binaenle bu selamdan katliyen ayrılma kardeşim. Bak şimdi arkasından ne diyor Cenab-ı Peygamber? Vellezî nefsî bi yedi. Cenab-ı Peygamber'in yemin tarzıdır. Nefsim yedi kudretini Allah olan Allah Celle ve Ala'ya kasem ederim ki vav kasem derler ona. Lâ tedhulûnel cenne hattâ terâhamû. Siz cennete giremezsiniz hatta birbirlerinize acımadıkça. Eyvah. Bu acıma şefkat kanadından bahsettik ya ve teavenüden bahsettik ya. Teavenü İslamiye çok. Canım ben vereceğim ama benim zaten maaşım bana yetmiyor. Benim kazancım bana da yetmiyor. Ben nereden ne vereyim? Hepsi masaldan ibaret. Biraz az yiyin ver ne olur. Biraz az geziver. Yok, keyfime dokunulmasın. Her şey müreffeh bir fırsatta yaşayayım. Ondan sonra paraları istif edeyim, biriktireyim. Kimseye yardımım olmasın. İşte neden? Kim? Hayallar besler. Çocuğuma, torunuma, torunumun torununa işte mallar bırakacak. Hakkınca. Sonra Allah bir kavim yaradır, ne sana yarar ne başkasına yarar. Şimdi siz cennete giremezseniz, لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ Belirmek lazım. لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ Hepimiz istiyoruz cennete girelim diye. Ama Cenab-ı Peygamber diyor ki, siz o cennete giremezsiniz. Mümkün değil sizin için şu cennete girmek. Ya hatta terahemun, birbirine şefkat edin bakalım, acıyın bakalım, merhamet sahibi olun bakalım. Ya Allah, ya Allah. Adapazarı'ndan bir efendi geldi. Dedi ki, hoca efendi, bizim camimiz zenginler muhitidir. Çok güzel halılarla tezyin olunmuştur camimiz. Eski halıları ne yapalım? Bunları nereye koyalım, harcayalım? Dedi sonra bizim bir de kursumuz var dedi. Orada çocuklarımız okuyor. Üç öğün yemek veririz. Karyolaları mükemmel. Yemekleri mükemmel. Her şeyleri mükemmel. Bayıldım. Adapazarı'ndaki tüccar İstanbul'daki tüccarların yanında sıfırdır. Burada nece milyonerler vardır. Fakat çocuklarımızın karnının tok mu aç mı olduğundan haberi yok. Elini uzatmak istemez. Uzatsan da çeker. Uzatamazsın. Çeker elini. Niçin? İman zayıf. Bu çocuk orada akılmasın var bana ne? Gitsin memleketinde babasının yanında deşberlik mi yapacak, bakkallık mı yapacak, ne yapar, ne yapar. Okuyup da ne olacaktır? Hatta terahemû. Bak şimdi buna iyi dikkat edin. Merhamet sahibi olmadıkça bunun işin altından çıkamazsınız. Kâlû ya Resûlallah. Ashab-ı kiram cevap veriyor. Ey ya Resûlallah. Ya Resulallah, doğdu, çok güzel. Fakat küllünâ rahîm. Hepsi biz, acıyoruz biz. Bak bizdeki şefkat, merhamet kimde var? Bu sene işitme. Bir muhabbet oldu da. En cömert kavim Arap kavmidir. Arap kavminin cömertliğine hiç kimse çıkamaz dediler. Çok sıhhat. Elindekini, avcındakini yedirir. Olsa da olmasa, düşünmez arkasını. Misafirine karşı çok misafirperver, elindekini, avcındakini yedirir. Buna eş olacak bir kavim tasavvur olamaz dedi birisi Arap metinde. Bu Arapların şeysine, meziyetlerinin içerisinde de dahildir. Onlar şimdi diyorlar ki, biz çok merhametli değil miyiz ya Resulallah? Hepsi, herkese bak, elimizdeki karalarımızı verinceye kadar ikramda bulunuyoruz. Tarlalarımızın ikramında bulunuyoruz. Neler yapıyoruz? Barındırıyoruz evlerimizden. Ne şefkat bu? Yetmez mi bu? Ya Resulallah. Bak ne diyor. Küllünâ rahîmün. Hepimiz merhamet sahibiyiz. Şefkat sahibiyiz. Hepimiz elimizden gelen fedakarlığı yaparız. Kâr. Cenab-ı Peygamber. Kâr. İnnehu. Bu sizin merhamet dediğiniz terahüm. Leyse bir rahmeti ehadikum. Sizin birinizin acıması kafi değil. İkimiz de çıkar tabii her devirde. Bir tane efendi çıkmış. Çok merhametli. Evinde işte karaları yediriyor, içiriyor, yetimleri giydiriyor, kuşattırıyor, gelin ediyor, şey ediyor bile. Çıkar böyle her memlekette. Gavurların içinde de vardı bazen. Çıkan bunlar da. Fakat diyor ki, leyse bir rahmeti ahadiküm has. Bu sizin birinizin yapacağı işle olur iş değil. Terahabu gemi olarak hepiniz böyle merhamet sahibi olacaksınız. Hepiniz şefkat sahibi olun. Hepiniz elinizden gelen fedakarlığı her zaman yapmakta yarış edeceksiniz. Vesari'u. Yarış edeceksiniz. Bu benden, ben ondan daha çok. Ben ondan daha çok. Herkes gücü nispetinde ya. Fakat ne yazık gösteriyor ki şuraya iki tane oda yaptık. İşte bir de kalorifer yaptılar bu sefer. 3-5 tane çocuk var. Şimdi şikayetçilerin şikayetini naklediyorum. Göbeğimiz patladı diyorlar. Hak'tan yardım istemekten. Zenginler kafasını çeviriveriyor diyorlar. Yine fakir fukaradan neyse az çok şeyler buluyoruz diyorlar. Bu olur şey mi yani? Hicap duyuyor bundan çok. Bu sene bir Habeşli ile Mekke-i Mükerreme'de müşerref olduk. Habeşistanlı bir adam. Adam hemen bizim adresimizi öğrenmiş. Çabucaktan bize bir mektup yazmış. Aman biz sizin yardımınıza muhtacız, size biraz yardım edin diyerekten. Çocuklarımız burada okuyor ama çocuklarımızın yardımına gücümüz yetmiyor. Siz de biraz Osmanlı Devleti'nin şerefi var ya. Eski bu devletin şeref saltanatından bunlardan da bir şey koparabilir miyiz diyerekten adam bize mektup yazmış. Ya akıl var, fikir var. Buradan Habeşistan'a nasıl yardım eder bu devirde?